สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดต่อกับสายของคุณพลอยได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณพลอย สวัสดีค่ะ ครับผมคุณพลอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน ในเขตปริมณฑลค่ะอ ยู่แถวเขตปริมณฑลนะครับคุณพลอยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังค่ะ อันนี้คือครั้งแรกนะ ครั้งแรกค่ะ นะฮะปกติติดตามฟังรายการผ่านช่องทางไหนเป็นหลักสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ย้อนหลังค่ะพี่ ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะ ใช่ค่ะ มาไม่ต้องตื่นเต้นนะพลอยนะสบายสบาย ตื่นเต้นมากค่ะ เจอป้าแดงสายเมื่อกี้คือเรื่องของหนูแบบเล็กมากเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามาเล่าเรื่องประสบการณ์ลี้ลับประสบการณ์เหนือธรรมชาติแปลกๆให้พวกเราได้ฟังกันให้เพื่อนๆได้ฟังกันไม่ต้องคิดเลยว่าเฮ้ยเรื่องเราจะต้องน่ากลัวอะไรขนาดนั้นน ะ มาเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นที่ทำงานที่คุณพลอยเนี่ยทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวถามก่อน ค่ะ ยังไงคะ ให้แจ็คถามก่อนค ่ ะ ไม่ถามก่อนว่าทุกวันนี้ยังทำงานอยู่ที่นี่ป่ะ ทุกวันนี้ทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคือพลอยทำงานอยู่ในองค์กรหนึ่งแล้วกันท ี เนี้ยก็เวลาว่างเนี่ยก็จะรับจ็อบพิเศษก็คือไปทำงานที่โรงแรมขององค์กรนี้นั่นแหละค่ะ ครับ ค่ะก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำทุกวันนะคะทำเป็นบางวันเพราะว่าก็จะมีเวรมีกะแตกต่างกันไป ครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพลอยก็จะทำในช่วงของกะที่สองก็คือประมาณ5โมงเย็นถึง4ทุ่ม คร ับค่ะทีเนี้ยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเกริ่นก่อนโรงแรมเนี้ยนะคะ คร ับเป็นโรงแรมขนาดเล็กค่ะมี2ชั้น ครับ ค่ะถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปในตัวโรงแรมเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องโถง ครับ ค่ะแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นบันไดเพื่อที่จะขึ้นไปชั้น2 ครับ ขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องพักตรงกลางเนี่ยจะเป็นห้องรีเซพชัน ครับ ถ้าจะติดต่อเข้าพักหรือว่าจองห้องเนี่ยก็จะต้องเปิดประตูเพื่อจะเดินไปติดต่อกับรีเซพชันที่เคาน์เตอร ์ครับ ค่ะอันนี้คือพูดคร่าวๆในผังของโรงแรมนะคะ ครับ เหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี่เอง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องที่พลอยมาเล่าคือเพิ่งเกิดเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยนะ ใช่ค่ะ เหรอ ก็คือพลอยก็เข้ากะปกติของพลอยอะค่ะ ครับ ทีนี้ช่วงสักประมาณ6โมงกว่าเนี่ยก็จะมีแขกที่มาใช้บริการประจำเนี่ยก็เข้ามาในห้องรีเซพชันเจอกันก็พูดคุยแบบสัพเพเหระสารสุขสุขติดกันปกติทีนี้เนี่ยแกจะมาเอากุญแจห้องที่ฝากไว้ที่ที่เคาน์เตอร์ก็ก่อนที่แกจะเดินออกไปเนี่ยแกก็หันมาถามพลอยว่าน้องวันนี้แขกเยอะไหมเนี่ยชั้นสองอ่ะมีแขกเยอะหรือเปล่าพลอยก็เช็คแล้วพลอยก็บอกว่าไม่เยอะค่ะพี่ทำไมล่ะคะ ครับ แกก็บอกว่าเนี่ยห้อง209อ่ะคืนนี้มีแขกพักไหมพลอยก็บอกว่าไม่มีค่ะทำไมล่ะคะพี่จะให้เพื่อนมาพักเหรอคะแกก็บอกว่าเปล่าหรอกเนี่ยเมื่อสองคืนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแขกห้อง209อ่ะ ค ุยกันเสียงดังมากพี่นอนไม่ได้เลยแล้วเมื่อคืนน่ะคุยกันดังมากดังถึงขนาดว่าพี่ไม่นอนแล้วพี่นั่งทำงานเลยจนถึง6โมงเช้าเนี่ยแล้วพี่ก็ไปทำงาน เดี๋ยวนะแขกคนนี้เขาพักอยู่ห้องเบอร ์ห้อง211ค่ะ 211คือมันห่างกันห้องเดียว อยู่ตรงข้ามกัน อยู่ติดกันค่ะเผอิญว่าในโรงแรมของพลอยเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นทางเดินขวามือจะเป็นห้องพักเลขคู ่ ซ้ายมือจะเป็นห้องพักเลขคี ่โอเคเข้าใจแล้ว ค่ะทีเนี้ยก็แกก็แบบดีแล้วแหละถ้าคืนนี้ไม่มีคนอยู่พี่จะได้แบบนอนหลับสบายๆ คร ับเพราะว่าเหนื่อยมากเลย2คืนที่ผ่านมา ครับ หนูก็โอเคค่ะพี่สบายใจได้เลยค่ะเนี่ยชั้น2เนี่ยคืนนี้มีแค่2ห้องเองค่ะก็คือมีห้องพี่ที่อยู่ท้ายสุด แล้วก็ห้อง202ที่อยู่หน้าสุดพี่สบายใจได้เลยชั้นนี้เป็นของพี ่ แล้วแกก็เดินถือกุญแจจับไปทีเนี้ยพลอยก็นั่งทำงานของพลอยแบบปกติเวลาผ่านไปก็นั่งกดเล่นมือถือกับว่าเดี๋ยวขอดูหนังสักเรื่องนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่คนต่อไปเนี่ยที่จะมาอยู่เวรถัดไปก็เดี๋ยวแกก็จะมาแล้วทีเนี้ย3 ทุ่มพลอยจำได้เลยก็กำลังนั่งดูโทรศัพท์อยู่นี่แหละอยู่ๆก็มีเสียงแบบเหมือนเสียงเคาะประตูกระจกค่ะพลอยก็แบบชะโงกหน้าไปดูอ้าวไม่มีใคร ครับ ก็เลยก้มหน้าดูโทรศัพท์แล้วก็เอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะเสียงมันไม่ได้มาจากข้างหน้านี ่ เสียงมันมาจากข้างหลัง ขนลุก ซึ่งข้างหลังเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นประตูกระจกประตูบานเลื่อนกระจกค่ะแล้วก็เป็นระเบียงที่แบบว่าวางแบบว่าคอมแอร์ได้แล้วก็หลังระเบียงเนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม ้ พลอยก็คิดในใจว่าอ๋อกิ่งไม้มันคงหล่นลงมาแล้วมันก็กระแทกกระจกเพราะเสียงมันดังมากก็ไม่ได้คิดอะไรเวลาก็ผ่านเลยไปจนประมาณ3 ทุ่ม 20พี่คนเนี้ยใช้นามสมมุติว่าพี่กบแล้วกันนะคะพี่กบเนี่ยเป็นผู้ชายแกก็เปิดประตูเข้ามาก็ทักทายกันอ้าวน้องเป็นไงบ้างก็คุยกันว่าพี่เนี่ยวันนี้มีห้องพักไม่กี่ห้องนะมีเงินอยู่ในเก๊ะเท่านี้นะพี่อะไรเงี้ยแล้วเวลามันเหลือก็นั่งคุยนั่นคุยนี่กันไปทีเนี้ยพลอยก็ลึกขึ้นได้พลอยก็บอกว่าเนี่ยพี่กบเนี่ยห้อง211อ่ะเนี่ยมีแขกเข้าพักอยู ่ ถ้าเกิดคืนเนี้ยมีแบบแขกแบบ walk in เข้ามาพี่กบอ่ะไม่ต้องแบบว่าให้แขกเข้าพักห้อง209นะเพราะว่า2 คืนที่แล้วเนี่ยมีแขกเข้าพักแล้วคุยกันเสียงดังแกนอนไม่หลับเลย ค ืนนี้แกขอนอนหน่อยยังไงถ้าเกิดว่ามี walk in เข้ามาเนี่ยพี่เอาไว้ชั้นล่างแล้วกันนะไม่ต้องขึ้นชั้น2อยู่ๆแกก็แบบนิ่งแล้วแกก็บอกพลอยว่าพลอยเอาใหม่ดิพลอยก็บอกว่าทำไมพี่ห้อง209 อ ่ะไม่มีแขกนะ คือหมายถึงว่าก่อนหน้านี้2 วันนั้นคือไม่มีแขก ตอนนั้นอ่ะพลอยเข้าใจว่ า วันเนี้ยมันไม่มีแขกพลอยก็บอกว่าใช่วันเนี้ยมันไม่มีแขกไงแกก็บอกว่าไม่ใช่เมื่อวานไม่มีแขกพลอยก็บอกว่าไม่ใช่แล้วพี่กบอำบอกไม่ได้อำพี่เข้าเวรพลอยเช็คตารางสิพลอยก็บอกว่าเอ้ยหนูเช็คในคอมไม่เป็นหรอกอันเนี้ยแกก็บอกว่าเช็คตารางสิไอ้ตารางกระดาษน่ะเวลาเราแบบเข้าเวรเราต้องเซ็นเราต้องเช็คว่ามีกี่ห้องแกก็เดินมาเลยแล้วแกก็เปิดแล้วแกก็บอกแล้วแกก็จิ้มห้อง209เนี่ยมันไม่มีลายเซ็นมันไม่มีรอยขีดแสดงว่าเมื่อวานมันไม่ได้เข้ า ปล่อยก็เอ้าแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ถามแล้วก็ถามว่าพี่แล้วเสียงนั้นมันใครอ่ะแกบอกไม่รู ้ พี่ก็ไม่รู ้ พี่ก็เพิ่งรู้จากพลอยนี่แหละพลอยก็แบบว่าเฮ้ยพี่มันมีผีด้วยเหรอวะแกก็เลยบอกว่าพี่ไม่รู้หรอกนะว่ามีหรือไม่มีแต่เมื่อวาน อ ่ะมีหรือว่าอะไรอ่ะเมื่อวาน อ ่ะมีแกก็เลยเล่าว่าเมื่อวาน อ ่ะสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะแกก็เห็นว่าแขกอ่ะมันไม่มีแล้วแขกอ่ะเข้าห้องกันหมดแล้วแกก็แบบเอ้ยของงี้ปิ้นหนึ่งแล้วกันนะขอปิดไปห้องอินเทอร์ชาติแล้วกันแล้วเดี๋ยวขอนั่งเล่นเกมแป๊บหนึ่งแล้วก็กะว่าจะงีบทีเนี้ยช่วงระหว่างที่แกนั่งเล่นเกมอยู่เนี ่ ยแกก็เห็นหางตาแกเนี่ยก็เห็นว่าแบบมีเงาผู้หญิงอ่ะเดินไปเดินมาหน้าห้องรีเซพชั่นแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็นึกว่าอ๋อแขกคงแบบว่าเดินมาดูเดินมากินน้ำอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยสักพักนึงเนี่ยจากเงาที่เดินอยู่หน้าห้องรีเซพชั่น อ ่ะมันก็แวบแล้วก็เดินเข้ามาในห้องรีเซพชั่นแล้วก็เดินผ่านตัวแกไปหายไปทางด้านหลัง หนูก็เลยถามว่าอ๋อพี่เห็นอย่างไรพี่ทำยังไงอะแกก็บอกว่าพี่ทำอะไรไม่ได้เลยพี่แบ บ พี่ขยับอะไรไม่ได้เลยคือพี่โดนอัมแล้วพี่ทำไงต่อไปอะคือแบบพอแกแบบเหมือนกับว่าได้สติปั๊บแกขยับตัวได้ปั๊บแกเปิดไฟเลยแล้วหลังจากนั้นแกก็ไม่นอนอีกเลยยัน8โมงแบบพลอยก็บอกว่าเฮ้ยพี่โรงแรมเรามันไม่มีประวัตินะ ค ือพลอยทำงานที่เนี่ยในองค์กรนี้มาเนี่ยในพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เก่าเดิมอ่ะมันเป็นหอพักแล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปก็ไม่มีคนเข้าพักก็รีโนเวทใหม ่ สร้างเป็นโรงแรมขึ้นมาแล้วจากการสอบถามแบบคนในองค์กรเนี่ย คนเก่าคนแก่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีใครตายไม่มีฆ่ากันตายไม่ ม ีทีเนี้ยก็เลยแบบมานั่งคิดกันกับพี่กบเนี่ยว่ามันเกิดอะไรเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยได้ข้อสรุปว่าในโรงแรมเนี้ยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลย ไม่มีศาลไม่มีหิ้งพระไม่มีพระพุทธรูปไม่มีอะไรเลยเหรอ ไม่มีพระพุทธรูปเลยค่ะแต่ว่ามีศาลพระภูมินะคะแล ้ วศาลพระภูมิมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี้ยค่ะ ครับครับ ซึ่งในพื้นที่ขององค์กรเนี้ยก็มีเกือบประมาณ100ไร่ อืมฮะ ค่ะก็มีศาลพระภูมิแล้วก็ศาลตายาย ครับ แต่ว่าในตัวโรงแรมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีพระอยู่เลยเราก็เลยแบบคิดกันว่าเอ๊มันเป็นไปได้ไหมว่าคือแขกที่มาเข้าพักเนี่ยทุกทั่วประเทศไทยเนี่ยที่เขามาเข้าพักเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าระยะทางที่เขามาเนี่ยจะมีสิ่งใดติดสอยให้ตามเขามาแล้วก็มาอยู่ที่โรงแรมเราหรือเปล่า อันนั้นก็เป็นความคิดที่แบบความน่าจะเป็นใช่ไหม ใช่ค่ะ นะครับแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนะต้องถามก่อนพลอยทำงานที่นี่มานานแล้วหรือยัง หนูทำที่นี่มาประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ 5ปีนี่คือเมื่อ13ที่ผ่านมาเนี่ย13มกราคม62ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เหมือนจะสัมผัสอะไรได้ป่ะ ไม่ใช่ค่ะก่อนหน้านี้บางทีเนี่ยเวลาพออยู่ดึกๆเนี่ยบางทีเราก็จะได้ยินเสียงแบบเหมือนประตูมันปิดอะค่ะมันปิดเองอะแต่จริงๆประตูมันปิดอยู่แล้วนะคะเหม ือ นมีคนเปิดแล้วก็ปิด ครับ แต่พอก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องพักห้องข้างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าโรงแรมมันเงียบตอนกลางคืนมันเงียบมากค่ะพี่แล้วก็บางทีก็คือแบบเหมือนกับว่าหางตาอะไรเงี้ยแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าด้วยความที่มันพื้นที่มันไม่มีประวัติก ็ เลยคิดว่าเออมันคงไอ้นี่ไปเองอะไรไปเองอะไรเงี้ยค่ะ อ ันนี้คือสิ่งที่พลอยเจอนะคะ เดี๋ยวนะ แต่กับคนอื่นค่ะ เดี๋ยวผมถามนิดนึงพลอยอันนี้สงสัยเลยบอกว่าพื้นที่มีเป็นร้อยไร่แล้วทำไมโรงแรมมีแค่2ชั้นเองอ่ะดูมันไม่สมส่วนอ่ะ คือว่าไอ้ร้อยกว่าไร่เนี่ยมันก็เป็นตึกทำงานของในองค์กรเนี่ยค่ะโรงแรมมาอยู่ในองค์กรนะคะ ผมไม่อยากเจาะลึกไปมากกว่านี้ไงแต่บอกมีร้อยกว่าไร่แต่มีตึกมีองค์กรแล้วก็มีโรงแรมเนี่ยแทรกตัวอยู่ในตึกองค์กรนั้นด้วยแสดงว่ามันต้องเป็นโรงแรมเฉพาะอะดิ ใช่ค่ะเดิมมันเป็นโรงแรมเฉพาะท ี นี้พอแบบว่าเหมือนมีคนรู้จักมากขึ้นเลยเนี่ย ครับ เขาก็เลยเปิดกว้างมากขึ้นนะงั้นก็ให้บุคคลภายนอกเข้าพักได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่าต้องดังดิต้องดังประมาณนึง มันเป็นปากต่อปากมากกว่าค ่ ะจะเป็นในเครือของเครือญาติคนในองค์กรนะคะค่ะ ฮะอันนี้คือเป็นองค์กรเอกชน ของรัฐค่ะ เอาของรัฐเลยนะ ใช่ค่ะ ราชการ ค ่ ะ โอเคเอาเป็นแค่นี้ก็พอละไม่ระบุไม่ต้องถามแล้วกันว่าอยู่โซนไหนอะไรยังไงแต่ พอบอกว่าเป็นเหมือนกับโรงแรมในส่วนของข้าราชการเนี่ยโอ้โห มันแคบมาก เออนึกภาพออกแล้วพอจะนึกภาพไม่ได้หมายถึงว่าผมนึกภาพออกแล้วผมรู้นะแต่ผมนึกถึงบรรยากาศมันออกอ่ะเออบรรยากาศมันแบบถ้าเป็นของราชการเราจะรู้กันอยู่ว่ากลางคืนกับกลางวันเนี่ยมันต่างกันนะ ใช่ค่ะ ใช่ไหม มันต่างกันมาก เออนะฮะมันต่างกันแบบฟ้ากับดินน่ะ ใช่ค่ะคือแบบตอนกลางวันจริงมันก็เงียบนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็อยู่คนละตึกกัน ครับ ค่ะแล้วพอยิ่งตอนแบบตอนเย็นมาแล้วเนี่ย ค ือทุกคนก็กลับบ้านตึกที่ทำงานอยู่ก็คือตึกโรงแรมเนี่ยค่ะ โอ้โหทุกวันนี้พลอยยังทำงานอยู่นี่และยังต้องเข้ากะกลางคืนอยู่เหมือนเดิม วันนี้หนูก็เพิ่งไปเข้ากะมาเลิกกะมา แล้วถ้าสมมติว่าอยู่กะที่สามอ่ะ หนูอยู่กะที่สามไม่ได้เพราะว่ากะที่สามจะเป็นประมาณ4 ทุ่ม ถึงเช้า ถึง8 โมงเช้าใช่ค่ะคือหนูก็คือต้องทำงานตอนเช้าก็เลยอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะ โอ้ยนึกถึงนะถ้าเป็นไปตามที่พลอยเล่านะผมว่ายิ่งดึกนะผมว่าคนกะดึกอะเผลอๆจะเจออะไรที่มันมากกว่านี้ก็ได ้คือมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อีกก็คือเหตุการณ์ที่แบบว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่หนูอะโทรไปฝากเรื่องไว้กับพี่บัต ร แต่ว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะก่อนที่จะโทรไปเล่าให้พี่บัต ร ฟังอะวันนั้นน่ะเป็นเหมือนประมาณว่าวันเสาร ์ หนูจำได้ว่าเป็นวันเสาร์แล้วทีเนี้ยหนูก็เปิดฟัง The Ghost เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีน้องผู้ชายคนนึงในองค์กรเนี่ยแหละค ่ ะหนูใช้ชื่อว่าน้องบีแล้วกันก็เดินเข้ามาแล้วก็น้องบอกว่าเออเนี่ยพี่ฟังเรื่องผีด้วยเหรอพี่ไม่กลัวหรออะไรอย่างเงี้ยปอยก็บอกว่าก็ไม่นะมันชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างโรงแรมเรามันก็ไม่ได้มีประวัติอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กลัวก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่มีเรื่องผีอะอยากจะเล่ามากเลยอะอยากจะโทรไปเล่าให้พี่แจ็คฟังมากเลยอะน้องเลยบอกว่าเออเรื่องอะไรพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยสิอะไรเงี้ยปอยก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวหลังบ้านให้ฟังแล้วทีเนี้ยก็ระหว่างเล่าเนี่ยก็ฮัลโหล คร ับ ค่ะก็มีพี่ผู้ชายอีกคนนึงเดินเข้ามาแกชื่อพี่เจพี่เจก็เดินเข้ามาบอกเอ้ยคุยอะไรกันน่ะก็เลยบอกว่าอ๋อคุยเรื่องผีกันพี่อ่ะช่วงบ่ายตอนนั้นเนี่ยเกือบจะเย็นแล้วแหละก็3คนก็นั่งเล่าเรื่องผีกันอยู ่ สักประมาณ6 โมงเห็นจะได้อยู่ๆไฟดับหม้อแปลงระเบิด อุ้ยครับ หม้อแปลงระเบิดทีนี้หม้อแปลงระเบิดคือระเบิดตกหม้อเลยก็คือทางด้านหน้าของโรงแรมแล้วก็ด้านหลังของโรงแรม ครับ ทีนี้ก็แบบว่าเฮ้ยพี่มันเป็นลางอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเล่าเรื่องผีกันอะไรเงี้ยแกบอกเฮ้ยคิดมากอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกเออแต่พี่กลับบ้านแล้วนะพี่เจบอกว่าแต่พี่กลับบ้านแล้วนะเออโชคดีแล้วก็ทิ้งหนูกับน้องบีเอาไว ้ ทีนี้หนูก็โทรตามช่างตามลุงคนนึงที่แกเป็นช่างประจำโรงแรมหนูบอกว่าลุงมาช่วยดูหน่อยสิเนี่ยไฟมันดับอะไรเงี้ยอ่างก็ไปเรียกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาดูนั่นดูนี่ก็ตอนนั้นก็ล่วงเลยกันไปประมาณทุ่มกว่าแล้วคือแล้วทุ่มกว่าเนี่ยมันไม่มีไฟเลยอะ ครับมืดตึบ มันไม่มีไฟในโรงแรมเลยมันมืดแบบมืดแม้กระทั่งว่าคือประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยมองเห็นแค่ฟุตเดียว นอ กนั้นมืดหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเนี ่ ยแล้วทีเนี้ยเผอิญโชคดีว่าวันนั้นมีแขกอยู ่ ไม่กี่ห้องแล้วพลอยก็ต้องเดินคำทางไปเพื่อจะไปบอกแขกว่าเออขอโทษนะคะไฟดับกำลังปรับปรุงอยู่นะคะกำลังซ่อมแซมอยู่อะไรเงี้ยทีเนี้ยซ่อมได้แล้วหม้อหนึ่ง อ ีกหม้อหนึ่งกำลังซ่อมอยู่ไฟมันก็จะมาแล้วส่วนหนึ่งทีเนี้ยตอนนั้นก็คือพอหม้อที่สองอะซ่อมเสร็จปั๊บไฟก็เริ่มบูสต์ขึ้นมาปุ๊บ ครับ วันนั้นน่ะชั้นสองอะไม่มีแขกไม่มีเลยสักห้อง คร ับ อยู่ๆเนี่ยน้องบีก็เดินมาแล้วก็บอกว่าเออพี่ชั้นสองอะไหนพี่บอกว่าไม่มีแขกไงทำไมโทรทัศน์มันเปิดอะ อยก็แบบว่าเฮ้ยดีพูดไปได้ไหมนี ่ พอทัศน์มันจะเปิดได้ไงถ้ามันเปิดอะตอนพี่เดินเช็คห้องเดินเปิดไฟอะ คร ับ พี่ต้องได้ยินเสียงดิ ครับ ลุงแกก็เดินมาเลยลุงช่างแกก็เดินมาแกบอกว่าโอ้ยอย่าไปคิดมากเขาอาจจะเปิดพอทัศน์ไปแล้วแล้วก็พอไฟดับไฟติดมันก็เลยดังขึ้นมาหรือเปล่า ครับ ติดขึ้นมาหรือเปล่าคืออันความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไงพี่แจ็คคือพอทัศน์ถ้าเกิดว่ามันเปิด คือมันต้องเปิดอยู่แล้วก่อนหน้านั้นมันจะไม่ใช่ว่าไฟกระตุกแล้วมันก็เปิดขึ้นมาเอง ไม่มีทางถูกต้องถูกต้อง ใช ่ ทีนี้ก็มองหน้ากันละเอาไงอะแล้วใครจะเดินไปปิดลุงก็บอกว่าว้ายคิดมากลุงก็เดินขึ้นชั้นสองไปแล้วก็สักพักหนึ่งแกก็เดินลงมาหน้าตึงๆแล้วแกก็เดินเข้ามาในห้องพอก็ถามลุงเป็นอะไรอะโทรทัศน์มันเสียงดังนะพลอยเนาะ ครับ หนูก็บอกว่าเอ๊ะลุงเป็นไรเนี่ยลุงเปิดเข้าไปอ่ะโทรทัศน์เสียงดังมากกระหึ่มมากหนูก็เลยแบบว่ามองหน้ากันถ้ามันดังขนาดนั้นอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่แบบหนูเดินผ่านไปแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียง คร ับ แสดงว่ามันก็ต้องเปิดเองแล้วแบบพอหลังจากนั้นคือตะตันกันไป3คนสักแป๊บนึงลุงก็บอกว่าเออลุงมีธุระนะไฟติดแล้วใช่ไหมไปแล้วนะ ครับ แล้วลุงก็เดินไปหนูก็เหลือหนูกับน้องบีบีก็หันมามองหนูแล้วก็บอกว่าเออพี่มันก็มืดแล้วอ่ะผมกลับแล้วนะแล้วน้องก็เดินจากไป เหลือเราคนเดียว แล้วก ็ เหลือเราคนเดียว อยู่ในห้อง ครับ กับแขกอีก2ห้องข้างล่าง ค่ะ ค่ะนี่คือแบบนี่คือเหตุการณ์ที่เจอก่อนหน้านั้นแต่ก็คือด้วยความที่แบ บ มันผ่านมาก็ลืมไปแล้วก็เลยไม่ได้คิดเอามาสนใจว่ามันแบ บ เป็นเรื่องผีหรือเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ ย่างน้อยนะพลอยนะคือก็เป็นสถานที่ที่เราทำงานอะนะไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปถูกไหม ใช่ค่ะ นะครับเราคิดดีทำดีสักอย่างเนี่ยผมว่าเราคงไม่เจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นหรอก ใช่ค่ะ เนาะ คือเวลาพอเวลาเลิกเวรปั๊ บ ก็จะแบบยกมือแล้วบอกว่าไม่ต้องตามหนูมานะหนูกลับบ้านแล้ว ครับเออนะฮะอ่ะได้ครับถือว่าเป็นสถานที่ที่พักที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับที่อยู่ในจังหวัดไหนจังหวัดหนึ่งนี่แหละเราพูดแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการด้วยแล้วก็เป็นที่พักที่คนรู้จักในวงกว้างด้วยซึ่งทุกวันนี้พลอยทำงานอยู่ที่นี่ถือว่าเอามาแชร์เอามาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังแล้วกันนะส่วนใครที่จะไปพักหรือไปพักผมว่ามันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนละว่าใครจะเจอหรือไม่เจอเรื่องพวกเนี้ยไม่ได้ว่าไปพัก100คนจะเจอผีก็100คนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงถูกไหม ใช่ค่ะเพราะว่าก็ไม่มีแขกเจอนะคะ เออนะฮะ เพิ่งจะมีมาเจอเมื่อนี่เองค่ะ ครับนะฮะได้ครับเอาละครับพลอยขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสนุกมากตื่นเต้นดีอืม ค่ะพี่แจ็คเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องนึงเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปขออนุญาตก่อน ได้ครับ เกี่ยวกับเรื่องน้องสาวหลังบ้าน เ ดี๋ยวต้องไปเสียงทายก่อนว่าน้องจะให้เล่าหรือไม่ให้เล่า เอาได้ลองไปเออเสียงทายทำไมอ่ะยังไงอ่ะ คือพอจะเล่าทีไรมันจะแบบว่าใจมันจะวิววิว หมายถึงว่าเรากำลังจะเล่าเรื่องของน้องสาวที่เขาไม่ได้อยู่แล้วหรอ ใช่ค่ะ เอาเหรอเออเอาลองไปเสียงทายด้วยกรรมวิธีของพลอยดูแล้วกันนะได้ไม่ได้ยังไงก็บอกกล่าวกันก็ได้พลอยเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกนะ ค่ะค ือ หนูอะทีแรกหนูไม่กล้าเล่า ครับ หนูอะฟังพี่แจ็คแล้วก ็ครับ ไปติดตามครูเบิร์ดค่ะแล้วก็ไปปรึกษาเรื่องฮวงจุ้ยบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นเล่าให้ครูเบิร์ดฟังไหมอะไรเงี้ยเราไม่กล้าเล่าเรากลัวเพราะว่าบ้านมันอยู่ติดกันค่ะ ครับ ครูเบิร์ดบอกว่าเออพิมพ์ทิ้งไว้เลยครับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พิมพ์แล้วนะตอนนั้นน่ะพิมพ์ไปก็มือก็สั่นไปแล้วก็แบบว่าเออไม่เอาแล้วไม่พิมพ์แล้วไม่เล่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบ บ แต่ว่าก็ลองตัดสินใจโทรไปทิ้งเรื่องไว้ที่พี่บัตรแล้วก็หลังจากนั้นพี่บัตรก็ไม่ได้ติดต่อไปอีกเลยหนูก็เลยคิดว่า เอ๊หรือว่าพ่อน้องไม่อยากให้เล่าหรือเปล่าพี่ตั๋นเลยไม่ติดต่อมา อ่ะทั้งหมดเลยลองไปเสี่ยงทายดูถ้าเขาให้เล่าแล้วเราเล่าแล้วรู้สึกสบายใจก็เล่าแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่านะพลอยนะ ได ้โอเคขอบคุณมากๆพลอยที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ค่ะ นะฮะขอบพระคุณครับ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ